Τα βρίσκει ο χαρός στο φτερό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταλάρα για την αναφορά αυτή που έκανε. Το Τζάρλς Νταλάρα ευχαριστεί, αλλά εμείς βάλαμε για το δικό μας τον Γιώργο Νταλάρα, και επειδή είναι η εποχή που ο Γιώργος Νταλάρας της Άννας, ο κλασικός, παλιός, καλός, πολύ καλός τραγουδιστής, κάνει περιοδίες δωρεάν και τραγουδάει πολιτικά τραγούδια όπως δηλώνει, είπαμε και εμείς να ακούσουμε ένα πολιτικό τραγούδι από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Έτσι θα πάμε σήμερα, πάρετε το απόφαση, μέχρι τις 2 παρατέταρτο, μετά είναι οι παραγγελίες, με Νταλάρα και όχι μόνο τραγούδι και τη σύζυγο και τον ίδιο, γιατί έγιναν κάτι επεισόδια χτες στην συναυλία της Νίκαιας και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστούν όλα αυτά, υπάρχουν διαμαρτυρίες, λογικό βέβαια, ο ίδιος δίνει μια δική του εκδοχή, ωραίο είναι αυτό και η μία εκδοχή και η άλλη και οι διαμαρτυρίες και τα επεισόδια και η ζωντάνια που υπάρχει. Και όλο αυτό που έχει πιάσει τον ελληνικό λαό, οι κομμάτια του ελληνικού λαού, ναι, οι μειοψηφίες του ελληνικού λαού που δεν αντέχουν πια ούτε υποκρισίες, ούτε τα παλιά ψέματα, ούτε τα καινούργια ψέματα, ούτε τους διπρόσωπους, ούτε τις απατεωνιές για τις πολιτικές κυρίως. Γενικώς δεν είναι η εποχή που δεν αντέχουμε πάρα πολλά και πολύ καλά κάνουμε. Τη χθεσινή μέρα που επισήμως ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα κόβει, μειώνει το επίδομα ανεργίας, οι άνεργοι, όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες που παίρνουν αυτό το επίδομα και από τα 460 θα παίρνουν 100-120 ευρώ παρακάτω. Υπήρχε άνθρωπος που δεν τράπηκε, είχε την τσίπα να βάλει την υπογραφή σε αυτή την απόφαση. Υπήρχε κυβέρνηση που έλαβε αυτή την απόφαση και υπήρχαν και άνθρωποι όπως ο Βενιζέλος που πανηγύριζε χθες στην Ευρώπη, γιατί λέει, μας λένε καλά λόγια οι Ευρωπαίοι. Την κατάλληλη μέρα, τα καλύτερα καλά λόγια. Το Eurogroup υποδέχτηκε σήμερα με πολύ θετικό τρόπο όλες τις προσπάθειες που έκανε η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Μα να πούμε δέντρο μες στη γη. Πατ, πατ, πατ. Με ξεριζώ. Είχε καιρό να ακούσει η Ελλάδα καλά λόγια. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ο ελληνικός λαός που υποβάλλεται σε θυσίες και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, η ελληνική δημόσια διοίκηση θέλει να ακούσει έναν καλό λόγο και σήμερα άκουσε μετά από πολύ καιρό αυτόν τον καλό λόγο. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Δηλαδή η Ελλάδα από την Ευρώπη, από τους εταίρους και τους συμμάχους θα ακούει καλά λόγια όταν κάνει κακά πράγματα για τους πολίτες της. Νομίζω όλοι θα θέλατε τα κακά λόγια της Ευρώπης και να μείνει το επίδομα ανεργίας εκεί που ήταν, να μείνει ο μισθός εκεί που ήταν. Ποιος συζητάει τώρα για αύξηση, εδώ που έχουμε φτάσει. Προτιμούμε όλα αυτά παρά τα καλά λόγια της Ευρώπης. Υπάρχει μια αντίφαση. Ο ένας κοιτάζει στην Ανατολή, ο άλλος κοιτάζει στη Δύση. Δεν έχει καμία σχέση το καλό των Ελλήνων με το καλό αυτών που διοικούν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, με το καλό της Ευρώπης, με ό,τι σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε, υποστηρίζουμε, είμαστε εντός της Ευρώπης και πιστεύουμε ότι μέσα από την Ευρώπη, ένα πλοίο που βουλιάζει έτσι κι αλλιώς, θα βρούμε εμείς σωτηρία. Θα το περιμένουμε, θα περιμένουμε και εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Γιώργος Νταλάρας βγήκε σήμερα το πρωί μετά τα επεισόδια τα χθεσινά στη συναυλία στη Νίκαια, στην εκπομπή των Οικονομέα Καμπουράκη, να πει την άποψή του για αυτά που έγιναν. Νωρίτερα, 4-5 μέρες πριν, είχε βγει στην Πόπη Τσαπανίδου στο Sky και είχε μιλήσει για το μνημόνιο. Εκεί είχε πει ότι είναι κατά του μνημονίου, αλλά το είπε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το λένε όλη αυτή η συμμαχία που είναι υπέρ και κατά του μνημονίου ταυτόχρονα. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την απώλεια εθνικής κυριαρχίας που επικαλεί το κόσμος και που βρίσκει καθόλου κακό πράγμα ο Θόδωρος Πάνταλος? Συμφωνώ, αλλά δεν υπερβάλλω. Συμφωνώ γιατί κατά ανάγκη πρέπει να συμφωνήσω, χωρίς αυτά τα μνημόνια τα οποία είναι, είναι κατακριτέα επί της ουσίας, δεν θέλαμε ποτέ να ζήσουμε, να το ζήσουμε αυτό. Πρέπει να δούμε γιατί φτάσαμε στα μνημόνια, ποιοι φταίνε από τους κυβερνήτες μας, ποια κόμματα, ποιοι απέχουν, ποιοι δεν δουλεύουν για αυτά, ποιοι κάνουν, ποιοι μένουν στην ασπίδα της μη συμμετοχής και δεν δουλεύουν γι' αυτό, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν συμφωνώ με τα μνημόνια, αλλά δεν μπορώ να κάνουμε πίσω. Είναι ή μνημόνιο ή καταστροφή. Φίλε μου, σε παρακαλώ, δες τους χαροκαμένους. Ή μνημόνιο ή καταστροφή. Να κλαις τις πίκρα στο γυαλό για μας τους προδομένους. Μόνο που εγώ δεν είμαι υπέρ του μνημονίου. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, έτσι, πες το, ναι. Καθόλου δεν είμαι υπέρ, ναι, του μνημονίου. Αυτό το τελευταίο το είπε σήμερα το πρωί. Το προηγούμενο, με το γνωστό σκεπτικό, αυτό που ακούμε από τους υπουργούς του Πασόκ, από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ότι ναι, μεν δεν έπρεπε, ναι, μεν κάνει κακό, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλιώς μετά από αυτό είναι η καταστροφή. Ανήκει στο Γιώργο Νταλάρα. Το θέμα δεν είναι η άποψη που έχει, αλίμονο, ο καθένας έχει όποια άποψη θέλει, αποδεικνύεται, τσεκάρεται ιστορικά και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι πώς μπορείς να απευθύνεσαι στον κόσμο μέσα από τα τραγούδια. Και πώς ως τραγουδιστής πατάς στον κόσμο, πατάς στα τραγούδια. Ένας πραγματικά λαϊκός, αγαπητός τραγουδιστής είναι κατά του μνημονίου. Δεν μπορεί να είναι ο λίγον έγκυος ή πολύ έγκυος. Είναι μόνο κατά του μνημονίου, έτσι τιμά τους στίχους που έχει τραγουδήσει, έτσι τιμά τα τραγούδια και έτσι πάντα θα ήταν γεμάτα τα στάδια και δεν θα υπήρχε ούτε ένας και καμία μειοψηφία που να διαμαρτύρεται για τον τραγουδιστή, για τον τρόπο που πορεύεται τα τελευταία χρόνια και. Πολλά μπορεί κανείς να πει, αλλά επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος και έχουμε και το τραγούδι που θα σας απασχολήσει λίγο σήμερα, θα πάμε στον άλλον στρατηγό, γιατί πρόκειται περί στρατηγού, και το σχέδιο που έστησε για να πέσει μέσα ο Αντώνης Σαμαράς. Του τα είπα προς Αντώνη, του λέω, είδες το τυρί και δεν είδες τη φάκα από κάτω. Κάτσε τώρα μέσα στο μνημόνιο να το υπηρετείς πιο πιστά από ό,τι ο Παπακοσταντίνου. Πολύ πιο πιστά από τον Βενιζέλο και τον Παπαντρέου και θα τα πούμε στην κάλπη. Θα τα πούμε στην κάλπη. Είναι το ωραίο σχέδιο που έχει στήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, στον Αντώνη Σαμαρά. Και εμείς νομίζαμε ότι το σχέδιο του Καρατζαφέρη ήταν να σωθεί ο τόπος και δεν ήταν για να παγιδεύσει τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά έγιναν για να παγιδευτεί τελικά ο αντίπαλος και όχι να σωθεί ο τόπος. Δηλαδή την κρίσιμη στιγμή της χώρας κοίταγε το πολιτικό του μέλλον και το προσωπικό του όφελος και πολιτικό και άλλο. Και δεν κοίταγε το όφελος της χώρας όπως μας είχε ζαλίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στα καταστήματα αρτίστοι Ιταλιάνοι έχουν διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή και πήραν στον Αποστόλη και γι' αυτό σας το λέμε. Στο κατάστημα της Κηφισιάς, στην Κασαβέτ, είναι 7 μήνες απλήρωτοι και έχουν 3 μήνες επίσχεση. 30-50 άτομα, έτσι όπως το έχει γράψει, δεν βλέπω, δεν έχουν σημασία τα άτομα. 50 άτομα. 50 άτομα λοιπόν, τη συμπαράστασή μας, το αναφέρουμε, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς. Και όχι μόνο σε αυτούς τους εργαζόμενους και σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αγωνίζονται, παλεύουν, προσπαθούν για τα αυτονόητα, για το δίκαιο. Υπάρχουν και απεργίες συναδέλφων σήμερα, υπάρχουν και απολύσεις συναδέλφων. Όχι ότι είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά επειδή είχαμε και προσωπική σχέση, ήταν και καλά παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, σε πολλές περιπτώσεις τα καλά παιδιά πρέπει να φεύγουν. Και το καλό είναι και σχετικό και υποκειμενικό. Ήταν παιδιά που δεν είχαν υπογράψει. Πολύ απλά ξέραν τι κάνουν, έχουν και οικογένειες, έχουν και παιδιά. Παρ' όλα αυτά δεν έβαλαν την υπογραφή τους γνωρίζοντας το μέλλον, απολύθηκαν και ξέρουν και το επόμενο μέλλον γιατί δεν υπάρχει καμία δουλειά, δεν μπορεί κανείς να τους πάρει πουθενά. Σε όλους αυτούς το τραγούδι του Νταλάρα που ακούμε σήμερα, Ήλια μου σε παρακαλώ, και μια αποκάλυψη από τον Γιώργο Νταλάρα γιατί κατά βάθος είναι δικός μας. Εγώ δυστυχώς για την Άννα δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασόκ. Το ξέρει και η Άννα, το ξέρει και το Πασόκ. Έχω φίλους όμως που τους εκτιμώ. Σαν φωνιά. Τη μαύρη νύχτα ξαβριτμώ. Εγώ δυστυχώς για την Άννα δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταλάρα για την αναφορά αυτή που έκανε. Πίνω δάκρυ, πίνω προς την χώρα. καπνό. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, οι προθέσεις μπορεί να είναι άγιες. Ο τρόπος όμως που κατέληξε αυτή η ιστορία είναι αρνητικότατη για τον κόσμο. Και ένα θετικό έχει. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα. Βεβαίως. Ένα θετικό έχει. Ότι ίσως αυτή η αταξία κάνει τους ανθρώπους να φερθούν όρημα μεθαύριο στις εκλογές. Και να μην ψηφίσουν Πασόκ, όπως δεν έχει ψηφίσει και ο ίδιος. Το λέει. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δεν μπορεί σύζυγος να λέει με Πασόκ, ψηφίστε Πασόκ. Ο σύζυγος όχι. Βέβαια, διαφορετικές προσωπικότητες. Ο ένας είναι πιο παλιός από την άλλη. Λογικά είναι αυτά. Λογικά δεν είναι. Λογικά προσπαθούμε να τα κάνουμε εμείς. Διότι έχει πει τραγουδάρες. Δεν το συζητάμε. Αλλά όμως δεν είναι ένας τραγουδιστής σε αυτόν τον τόπο. Ένας συνθέτης δεν είναι μόνο τα τραγούδια του. Προσπαθούμε να είναι μόνο αυτά. Αλλά είναι και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Δύσκολο να τα διαχωρίσει κανείς. Θέλει πολύ ψυχραιμία, θέλει επάρκεια. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εποχές ούτε για ψυχραιμίες, ούτε για επάρκειες, ούτε για πολλή υπομονή. Οπότε γίνεται λίγο πιο φευγαλαία η κρίση. Το ήθος το πολιτικό πάντα μας εντυπωσίαζε όταν προέρχεται και από την πλευρά του λαός. Μας εντυπωσιάζει περισσότερο. Θα ακούσετε τώρα πώς χαρακτηρίζει τους δύο πρώην βασικούς συνεργάτες, αγαπημένους κουμπάρους που είχε ο Καρατζαφέρης. Και έχω πικραθεί. Έχω πικραθεί όχι από την προδοσία. Εμείς είχαμε μολύσει. Και αφού ήταν αδέσποτε, κάποιος θα τους μάζευε. Με μαχαίρια στην καρδιά μου δεν μπορώ. Εμείς είχαμε μολύσει. Και αφού ήταν αδέσποτε, κάποιος θα τους μάζευε. Τώρα ρε ανακαλύψατε. Τώρα με τις καρέκλες. Τώρα με τα υπουργεία. Τώρα με το λόμπι των εφοπλιστών και των μεγαλολάβων. Νησάφι πλέον. Έχει φτάσει αντί καράβι να στέλνει όλο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα είπε, μίλησε για λόμπι εφοπλιστών ενώντας τον Άδωνη. Μίλησε για μεγαλοεργολάβους ενώντας τον Βορύδη. Υπουργοί του ήταν. Μέχρι πριν ένα μήνα τα καλύτερα παιδιά είναι υπουργοί που δουλεύουν. Τώρα τι, σας λέμε ότι κάνει ο Καρατζαφέρης κολοτούμπες. Πλεονασμός, ζητούμε συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Θα σταθούμε στη σύζυγο Άννα, διότι πολιτικός πια Άννα Νταλάρα, και αυτή, μιμούμενη τον αρχηγό, και στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε και αυτή τον ελληνικό λαό, πώς νομίζετε. Θέλω να πω, αναφερόμενη στην χθεσινή ψηφοφορία, εγώ με τα λόγου γνώσης σας λέω ότι ήταν δική μου η επιλογή, ξέροντας ότι είναι λάθος η πρώτη συνταγή του μνημονίου σε ορισμένα σημεία, ξέροντας όμως ότι πρέπει να κάνουμε μερικές προσπάθειες ακόμα, γιατί δεν μπορούμε να τραβήξουμε από έναν ασθενή τον ορό. Να τραγουδήσω και καρτερό. Γιατί δεν μπορούμε να τραβήξουμε από έναν ασθενή τον ορό. Νάτος πάλι ο ασθενής και από το στόμα της Άννας Νταλάρα. Μια χαρά τα έχουν πάει με τον ασθενή. Τον περιποιούνται όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τον ασθενή. Παρ' όλα αυτά κρατάει ο ασθενής. Γέρη κράση, έχει περάσει και πολλά, έχει και πολλή εμπειρία. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει με τον ασθενή. Ή θα πεθάνει ή θα ζήσει. Το θέμα είναι στον ασθενή, όπως πάντα είναι στους οργανισμούς το θέμα, παρά τα γενώσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε και τα φάρμακα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα ακούσουμε πάλι τον πατριώτη που μόνο στόχο βάζει στην ζωή του την πατρίδα και τίποτε άλλο. Δύο ήταν οι κινήσεις μου. Να διώξω τον Παπανδρέου πρωθυπουργό. Το πέτυχα. Να βάλω το Σαμαρά μέσα στο μνημόνιο για να δείξω πόσος λίγος ήταν. Και μπήκε, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι δύο στόχοι για το καλό της πατρίδας πάντα και για το καλό των Ελλήνων. Ούτε να το παίξουν καλά δεν μπορούν μέχρι το τέλος. Ένα αίτημα το έχουμε πάντα, είναι το διαρκές αίτημα να είναι καλοί ηθοποιοί σε αυτό που κάνουν. Να έχουν καλά κείμενα ο Καρατζαφέρης έχει. Απλά δεν μπορεί να το παίξει μέχρι τέλους. Άλλαξε κατευθείαν έργο, δεν πήγε καλά το προηγούμενο, δεν του πήγε καλά. Το τωρινό πάλι κάτι δεν μας έχει κολλήσει, δεν ξέρω σε εσάς. Θα φανεί όποτε σας δοθεί η δυνατότητα, αν σας δοθεί να αποφασίσετε και για τις θεατρικές ικανότητες του πατριώτη, εκτός από όλες τις άλλες ικανότητες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 211-208-200, επικοινωνείτε με τον Διευθυντή Αποστόλη. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Μην λέτε όχι άλλο Νταλάρα. Έχει πει ωραία τραγούδια, μην τα ρίχνουμε όλα. Θα είμαστε δίκαιοι, τουλάχιστον εμείς. Δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος δίκαιος σε αυτόν τον τόπο, αλλά τουλάχιστον εμείς έχει τραγουδήσει μεγάλα τραγούδια, έχει πει στιχουργούς φοβερούς, ωραίες μουσικές. Ξέρω πώς νιώθετε όταν ακούτε, αλλά θα τα παρακάμψουμε όλα αυτά. Και θα δεχτούμε την ποίηση και το τραγούδι έτσι σκέτο, χωρίς τίποτε άλλο. Ο Πρετεντέρης σοκαρίστηκε για άλλη μια φορά χτες βράδυ στο αντιμνημονιακό έργο που ανεβάζουν όχι με μεγάλη επιτυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα και έκανε μια διαπίστωση ότι η Τρόικα είναι ανάλγητη και στρέφεται κατά της κοινωνίας. Θα είχε δίκιο αν στη θέση της Τρόικας έβαλε τη λέξη Ευρώπη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που ονομάζονται Τρόικα έχουν μια βαθιά αντιπάθεια για ό,τι είναι κοινωνικό. Αν μπορούσαν, υποθέτω, να κόψουν 2 εκατομμύρια, το κάνανε. Πατ. Πες τους χαροκαμένους. Ή μνημόνιο ή καταστροφή. Να κλαις τις πίκρας στο γυαλό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταλάρα για την αναφορά αυτή που έκανε. Για μας τους προδομένους. Δύο ήταν οι κινήσεις μου. Να διώξω τον Παπανδρέου πρωθυπουργό. Το πέτυχα. Να βάλω τον Σαμαρά μέσα στο μνημόνιο. Για να δείξω πόσος λίγος ήταν. Και μπήκε, κυρίες και κύριοι. Τι μεγαλοφιές σχέδιο, τι ικανός άνθρωπος. Είναι λίγο κάτω από το Θεό. Λάθος. Είναι λίγο πάνω από το Θεό. Ό,τι σχεδιάζει το καταφέρνει. Δεν μας το λέει, μας λέει άλλα. Αλλά το κάνει πάντα για το κακό των αντιπάλων του. Και για το καλό εννοείται του ιδίου. Ένα μήνυμα από την κυρία Μία Δημητριάδου. Δεν μας συμπαθεί από ό,τι θα καταλάβετε από το μήνυμα, αλλά εγώ την ευχαριστώ όσο δεν έχω ευχαριστήσει κανέναν άλλον ακροατή που στέλνει και καλά λόγια. Μην βύχεις. Λέει: με μεγάλη θλίψη ακούω το νεαρό μετά τη μία κάθε μέρα να είναι ένα, είναι λέει, ένα από τα μπαστούνια που εμποδίζουν τον τροχό στην Ελλάδα. Τώρα τι θα πει τροχός κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Το ακούσατε. Το νεαρό που είναι μετά τη μία κάθε μέρα. Ο Μαρίος Καγής, επειδή είναι συνομήλικος, δεν το πολύ ευχαριστιέται. Λαός, μέρος Α. Ξέρεις τι σκέφτομαι ακούγοντας αυτό το μαλάκα τον καψί. Μη λέτε έτσι, κυρία μου, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, βάλε μπιπ. Ναι, σωστά, είναι και ο αδελφός του. Όχι, εννοώ αυτός δεν είναι. Τον καψί. Εννοώ αυτός δεν είναι. Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Αυτοί τώρα κρύβονται μέσα στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, μέσα στη Βουλή, ας πούμε, είναι χειμώνας. Δεν ξέρουν όμως ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα έρχεται νωρίς. Και ω το νου που έρχεται, δεν μπορεί. Θα πάνε για ένα μπάνιο σε μια παραλία, δεν θα σκάσουν να στερκοντήσουν. Έτσι θα βγουν στα ποντίκια. Το τι ξύλο έχουν να φάνε όλοι αυτοί. Εκεί που θα πάνε για μπάνιο έχει 15 και 20 ευρώ είσοδο. Θα πας εσύ. Δεν μπορεί, κάποιος άλλος θα είναι, δεν είναι δυνατόν. Σιγά να μην πάνε μόνο στις πισίνες. Οι άπλητοι θα πάνε και στη θάλασσα. Να δεις τι έχει να γίνει. Καταρχήν είμαστε σύμφωνοι με όλες τις κριτικές σου που είναι στοχευμένες πάρα πολύ καλά. Και ιδιαίτερα για αυτή που έκανε στον κύριο Πανηλήφθη ο Καψή, αλλά. Σημασία δεν έχει αν είστε εσείς ικανοποιημένος, κύριε. Σημασία έχει αν ικανοποιείται από την κριτική το ΕΣΟΥΡΟΥ ή τη θεωρεί υπερβολική. Συγχωρείτε τον. Ή απαράδεκτη. Συγγνώμη, σημασία έχει αν εσείς συμφωνείτε και τη βρίσκετε καλή. Λίγο, περιμένουμε το σένα, θα μιλήσει εμείς. Αφού εγώ το αποφασίζω. Όχι, δεν αποφασίζει εσύ, θα σέβεσαι τους πολίτες. Εγώ θα σέβομαι τους πολίτες. Δεν σας σέβονται αυτοί που ψηφίζετε τόσα χρόνια, θα σας σεβαστώ εγώ. Να! Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Thank you. Άντε, και σανότερα, άντε βρε και μέσα να είμαι ένα καλό γαμπρό. Ξέρεις γιατί είναι αυτά, έτσι. Γιατί. Με έμαθα ότι είσαι στο πρώτο σταθμό. Α, ναι, τώρα που το λες κάτι άκουσα, ναι. Όλα τα λεφτά στο τηλέφωνα. Τι λέει. Η γυναίκα μου, κλείς την πόρτα, ρε. Τι γυναίκα, στη γυναίκα σου παίρνεις για πελάτη για να δείξεις ότι έχεις δουλειά. Πολύ να πάρω γάλα τα παιδιά να παίρνεις για τηλέφωνα. Δεν μπαίνει άνθρωπος μέσα στο ταξί και βάζεις τη γυναίκα σου για να κάνεις μπούγιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ για μια αγγελία που υπάρχει στο ΚΑΡ για ένα Ural μηχανάκι μαζί με καροτσάκι. Σαϊκάρι. Ναι. Δηλαδή sidecar. Α, sidecar. Πλαϊνό όχημα. Οκ. Να ρωτήσω κάτι, αυτό τι μοντέλο είναι. Παλιό, γερμανικό. Λέτε τώρα που ξανάρχονται οι Γερμανοί θα είναι επίκαιρο. Πάρ' το να κάνεις καλή εντύπωση. Πάρ' το. Καλά, για χαρά, εντάξει. Α, δεν ήθελες. Ούτε καν είπα την τιμή. Αν σου λέγανε την τιμή, εκεί να μου λύγεις καλά, εντάξει. Δεν τα ρίχνω εγώ λόγω κρίση, δεν παίρνω χαμπάρι. Ο καπιταλισμός θα ζήσει. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Για πες. Εχθές είχα πάει στο Σύνταγμα εκεί στο Μητσιά. Έπιασε η βροχή μετά. Βέβαια, εντάξει, τέλος πάντων. Πού ήταν ο Μητσιάς πάλι στο Σύνταγμα? Στο Σύνταγμα, ρε, εχθές, ρε. Α, έχει συναυλία. Με τραγούδια φεύγω, αλλά έπιασε η βροχή. Και σκεφτόμουν, ο Ταλάρας, γιατί δεν κατεβαίνει εκεί να κάνει μια συναυλία. Με χορηγό κυφάγιο ή τη Δέλτα τα γάτια. Γιατί αυτοί πληρώνουν και ο Ταλάρας θέλει να το κάνει αφιλοκερδός. Μια αφιέρωση για τον αγαπητό Υπουργό Εργασίας τον Κουτρουμάνη. Είχε ακουστεί ένα τραγούδι από την εκπομπή σας, γραμμένο από κάποιον επιστήμονα Έλληνα διαπρεπή του εξωτερικού, για τον Κουτρουμάνη. Θέλω αυτό το Κουτρουμάνη που λέει τραγουδιστά να το κολλήσεις με εκείνο το «Αυτός ο κόλος σου θα μου τρελάνει από το όλη μέρα όλη νύχτα». Δεν λέει αυτός ο κόλος σου. Όχι, δύο πράγματα είναι. διαφορετικά. Ναι, το τραγούδι δεν λέει αυτός ο κόλος σου. Τι λέει? Λέει Γιάννη, Γιάννη, αυτός ο κόλος σου θα με τρελάνει. Όχι, Γιάννη, Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Όχι ρε, δεν τα άκουσα καλά. Ναι. Γαμώτη. Δεν το άκουσες καλά, εγώ το ξέρω. Κρίμα. Sorry. Έχιαζε. Άκυρη αφιέρωση. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Τελικά φίλε, ένα πράγμα καταλαβαίνω. Οι εκλογές και το παραβάν νομιμοποιούν φίλε τη βλακεία. Λοιπόν, ας πάει ο καθένας εκεί μέσα και ας πάει να ψηφίσει χωρίς βέβαια να το γνωρίζουν οι, να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Γιατί ξέρεις, νομιμοποιεί όπως είπαμε τη βλακεία. Λοιπόν, μην έχει όμως το θράσος κοντή γιορτή Κυριακή να μου βγει με σημαίακι Πασό και Νέα Δημοκρατία στο δρόμο, φίλε. Θα φάνε καρπαζιά, θα πάει σύννεφο. Μόνο καρπαζιά. Σύννεφο! Μην τολμήσουν τα πρόβατα. Και βγούνε με καμιά κοκάρδα, με καμιά σημεούλα Πασό και Νέα Δημοκρατία. Άρε να δω πανηγύρια στο Σύνταγμα, τι ωραίο που θα είναι. Ωραία, ξέρεις τι έχει να γίνει. Σούβλισμα, σούβλισμα. Τα προβατάκια που λες και μετά το Πάσχα θα γίνει σούβλισμα με τα πρόβατα. Καταλαβαίνεις, μην τολμήσουνε. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Χαιρετίσμα στον κουμπάρο μου, τον Δημήτρη, να δώσεις. Έλα. Α, ναι, όταν το δω θα το πω. Γραμμένο από αόρατο μετρονόμο. Πατ, πατ, πατ. Πατ, πατ, πατ. Δεν ο, δεν α, δεν η κρύπτη, δεν η κρύπτη, δεν η κρύπτη. Δεν, δεν, το φύλλο δεν, δέντρο. Αυτοί μας κυβερνάνε. Είναι ο Τηλέμαχος Κητήρης, ως ποιητής βέβαια, και είχε την πολύ ωραία ιδέα, ευφύ ιδέα, να τα κάνει και σε CD. Τα οποία τα είχαμε αγοράσει εμείς και τα παίζουμε και τα ακούτε κι εσείς. Απλά ήρθε και το πατ, πατ του Πρετεντέρη και κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Για να βγει το περίφημο δέντρο. Ωραίο μήνυμα από τον Λουδοβίκο, ακροατής. Πάσα μελωδία, χωριζωμένη αρετής, πανουργία, ου μελωδία φαίνεται. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Για τους υπόλοιπους, Καρατζαφέρης και ο ηθικός κόσμος της μπλε πολυκατοικίας και του πολιτικού συστήματος που κυβερνά με πολύ ωραίο τρόπο τα τελευταία χρόνια. Όταν τελείωσε η κοινοβουλευτική ομάδα, που ομόφωνα συμφωνήσαμε την πολιτική που θα ακολουθήσουμε, ομόφωνα, και τους είπα ότι. Ακούστε κάτι για τον κύριο Σαμαρά και είπα ο κύριος Σαμαράς δείχνει ειλικρινής, υπάρχει ένας διάλογος, κλείνοντας η κλειστή ομάδα ακούστηκε ένας εκ των δύο που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία να λέει «Πρόεδρε, μην πιστεύεσαι ο Σαμαρά είναι απατεώνας». Και αυτός που είπε αυτό, «Πρόεδρε, μην πιστεύεσαι ότι ο Σαμαρά είναι απατεώνας», πήγε μετά και φωτογραφίσε τον Σαμαρά. Αυτό είναι το πολιτικό ήθος. Αυτό δεν είναι ούτε ευγένεια ούτε ευγενία. Είναι ο Άδωνης, δεν το είπα, αλλά για τον φίλο του, στενό συνεργάτη, ταυτισμένη επί χρόνια με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον χτυπάνε από παντού τον Άδωνη, αλλά είστε εσείς οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι, φαντάζομαι, δεν θα κάνετε κανένα λάθος να βγάλετε τους ίδιους, το φρέσκο νέο αίμα που ήρθε στην παράταξη τη μεγάλη για να τον χαιρόμαστε όλος ο ελληνικός λαός, γιατί δεν έχουμε και πολλά για να χαρούμε όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, άκου να δεις, μας απαγορεύσανε τις βλαστήμεις και να τους βρίζω με τα κακά λόγια. Το λοιπόν, τις κατάρες όμως δεν μπορεί να τις απαγορεύσουν, ε. Όχι, δεν κατάλαβες. Τα κακά λόγια δεν τα φοβήθηκαν, ούτε τα απαγόρευσαν. Καλά έκανε, τις κατάρες όμως. Τα πολιτικά λόγια φοβήθηκαν. Ακούς πυρίκια γιατρευτο να βγάλουν αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Να πεθάνουνε. Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες! Να πάθουν καρκίνο στον εγκέφαλό τους! Ο Θεός να στείλει καρκίνο! Από το πρωί μέχρι το βράδυ! Ο Βασίλης ο Λεβέντης στο τηλέφωνο, Βασίλη! Κεράκι της Λαμπρίνης! Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη! Κάτοικοι της Ελλάδος! Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα! Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9! Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, ο Αντώνης! Αρκουδέιδες! Ρέου! Τι! Όλοι κερατάδες! Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Όλοι κερατάδες! Κοντά είσαι! Τις απατεώνες! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Τώρα θα με πιστέψουν! Ευτυχώς και τα ζώα! Άντε, γεια! Πες μου τώρα ότι κλείσανε για τις γραμμές! Μόνο σου κλείνεις, δεν σε κλείνω εγώ! Τι κλείσανε! Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτες! Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου τις γραμμές του τηλεφώνου! Αλητεία! Όλη η μούργα! Όλη η μούργα στην δεξιά και στο πάσο! Η μούργα! Τα καθιζήματα! Ναι! Να πάνε στο διάολο όλοι! Ναι. Ψηλά, να βγάλουμε όλη φτερά. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Παποστολής. Ναι. Να σου πω κάτι, γιατί δεν βάζεις το Λοβέρδο όλη την ώρα εκεί που λέει και δεν πεθαίνουν κιόλας. Αυτή είναι η καλύτερη ριζάντα, ρε παιδί. Πόσο να αντέξετε, Λοβέρδο, αγαπητέ. Εγώ να το βάλω. Όχι, όχι, λέω το εξής. Να βάλεις εκεί να φαίνεται η ξεφτύλα του, πώς να σου πω. Να πεθαίνει ο κόσμος δηλαδή για να μην πληρώνει. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Εσύ, ακούω κάθε φορά και λέω το Σαμαρά και λέει σε εκλογές εδώ και τώρα, εκλογές εδώ και τώρα. Οι εκλογές από αυτόν δεν εξαρτώνται. Τότε γιατί πώς να λύνει τα ΟΑ. Σου λέει πας κύριο Γλιτός, μήπως κάποιος άλλος το προτείνει. Μπράβο. Μεγάλη ευθύνη, φίλε. Είναι ο Σαμαράς για μεγάλες ευθύνες. Όχι, το έχει αποδείξει. Όχι. Σου λέω ότι η περασμένη Παρασκευή η Ντόρα άκουγε το Real FM την Τετάρτη το βράδυ και έκανε πρόταση νόμου για τους 300 βουλευτές να μειωθούν. Θυμάσαι που το έλεγα. Αν ακούει και Ελληνοφρένες, λίγο θα του πει και εδώ σύλλογους. Θα ήθελα να πω κι εγώ, με τη σειρά μου, οπωσδήποτε εσείς τα μεταφέρετε, δεν ξέρω, μπορούν να ξεκουμπιστούν και να φύγουν όλοι και να μας αφήσουν ήσυχοι. Θα τους ρωτήσω. Δεν την έχει κάνει και κανείς αυτή την ερώτηση. Άμα τους ρωτήσουμε, μπορούν να πούνε ναι και να φύγουν. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Αποστόλη μου, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Έχει μπει ένα δίλημα δραχμή ή ευρώ. Το τι να ανήκαν οι λαμόγια και ξεπουλημένοι δεν παίζει καθόλου. Μη λέτε δεν έχει κουβέρες, ακούγεται σουρού και ακούει και αυτός ο άνθρωπος που καταγγέλει. Συγγνώμη, συγγνώμη, πού σκαντά στο στόμα μου τους μπινέδες που μπλέξαν. Αποστολή, ναι. Η μόνη ελπίδα που μας έχει απομείνει είναι η απόλυτη απελπισία. Άντε, γεια. Έλα, ρε Τολί. Έλα. Αυτή η μαλακή αριστερή, ρε φίλε, γιατί φωνάζουν για αυτά που λέει ο Ντονάκης και του συνάδελφου και τα λοιπά. Είναι η πίτη μαλακή, δεν του κόβει το κεφάλι. Όταν οι κλέφτες, οι απαταιώνες και οι ψεύτες βρίζουν κάποιον, αυτό παίρνει αξία στα μάτια κάποιου άλλου που καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι. Πείτε λίγο αυτό το Σαμαρά να σταματήσει πια να ασχολείται με την αριστερά. Γιατί στο κάτω-κάτω εμείς γουστάρουμε να μας τα πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές παρά να μας τα πάρουν οι πούτιδες οι τραπεζίτες. Αυτό να τους πείτε τους αλήτες. Έλα, για να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Ναι, τι. Η Γερουλάλου γιατί δέχτηκε την παρέτηση ο άλλος, σωστά, ο Παπαδήμος. Ναι. Του Παπουτσί γιατί τη δέχτηκε, δηλαδή γιατί τέτοια άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τον καθένα. Ο Παπουτσίς είχε κλείσει τον κύκλο του, είχε ολοκληρώσει το έργο του. Δεν εσπορείς τώρα να δει κόσμο, δηλαδή, τέλος, για φέτος. Έκλεισε αυτός ο κύκλος ξύλου, δηλαδή φάγαμε όσο δεν μπορούσαμε να φάμε άλλο. Πόσο να πάει αυτός ο κύκλος, δεν χώρα για άλλο, πρώτον. Δεύτερον, ο Παύλος δεν ήθελε να πάει για πρόεδρος του Πασόκ. Και αν ο Παύλος ήθελε και δεν του το έλεγε, δηλαδή έπρεπε να του δώσει και αναφορά. Πες ότι ο Παύλος ήθελε να πάει για πρόεδρος. Αχλάν, και να λέει με τη γουλιά στο λαιμό, αχλάν. Αχλάν. Ουασλάν. Ελληνίδες, Έλληνες. Τώρα λέει λαέ της Ελλάδος και αν το λέει έτσι, ας πούμε. Ναι, λαέ της Ελλάδος. Ένα. Αυτό. Θα ήταν, δηλαδή. Έγινε, τα πιο κωμικός από τον Γιώργο. Εγώ ήλπιζα στον Παύλο. Εγώ δυστυχώς για την Άννα δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασό. Το ξέρει και η Άννα, το ξέρει και το Πασό. Δεν μας το έλεγες και εμάς νωρίτερα. Όχι ότι και εμείς δεν έχουμε ψηφίσει και δεν το ξέρει Άννα, δεν το ξέρει ούτε το Πασόκ. Αλλά δεν μας το έλεγες και νωρίτερα, μια που είχες εσωτερική πληροφόρηση και τους έβλεπες τους ανθρώπους του Πασόκ. Τους γνώριζες να μπας και είχαμε γλιτώσει κάτι. Δεν μας το πες. Γι' αυτό δεν στο συγχωρούμε ποτέ. Φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά, καθότι έχουμε τις αφιερώσεις. Ο Μάριος, ο Ήρων, ο Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μίλκος και λίγο μεγαλύτερος. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, κανονικά. Τσάτ δεν θα έχουμε μετά γιατί έχουμε κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε από Δευτέρα όλα κανονικά. Με τις παραγγελίες σας αφήνουμε στις 3.30 Κανέλη, μετά την Ελληνοφρένεια μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Θυμάσαι που βάζατε παλιά, δηλαδή αλήθεια ήταν με το ασθενοφόρο που μία πήγαινε πάνω ο άνθρωπος που έτρεχε το ασθενοφόρο. Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Τι. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια κάπως έτσι νιώθουν όλοι οι Έλληνες. Σαν να είναι μέσα σε αυτό το ασθενοφόρο που τρέχει και πηγαίνει και παρακαλούσε ο άνθρωπος στο τέλος, του είχαν σπάσει τα πλευρά, τον είχαν κάνει χειρότερο. Και τους είπε: σταματήστε να κατέβω, δεν αντέχω άλλο, το θυμάσαι. Ναι. Θα το βάλει την Παρασκευή. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς την Κέρκυρα, προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέκλεινε τη πορεία του και επήγε προς βορρά.